أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri canlı olarak takip eden dostlar. Allahu Azze ve Celle'nin rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Evet, kıymetli kardeşlerim, değerli hazirun. Normalde En'am suresinde ayet-i kerimede kaldığımız yerden devam etmeyi planlarken ara sıra yaptığımız gündem özel programını inşallah bugün farklı bir konuyla gündemi takriben iki aydır fazlasıyla meşgul eden bir konuyla inşallah bugün farklı bir sohbet yapma gayreti içerisinde olacağız. Hepinizin de bildiği üzere takriben iki aydır dünya gündemini ve dün itibariyle de sıcak sıcak Türkiye gündemini yakından alakadar eden koronavirüs bağlamında bir sohbet icra etmeye çalışacağız inşallah. Tabii aklınıza hemen koronavirüs denince istatistiki bilgiler, bundan korunmanın yolları, bilimsel açıklamalar falan bizim işimiz değil. Bu değil yani sohbetimizin konusu. Koronavirüs bağlamında o çerçevede inşallah konuyu biraz farklı ele almaya çalışacağız. Tabii sohbetime başlamadan önce paylaşılmasında fayda gördüğüm, hazırlanırken dikkatimi çeken birkaç husus var, onu paylaşacağım. Sonrasında inşallah koronavirüs çerçevesinde sohbetimizi icra etmeye çalışacağız ki temelde şunu ifade edeyim, koronavirüs ve Abdullah İmamoğlu ile Tefsir-i Furkan hangi sohbet konusuyla acaba özdeşleşebilir diye soruyorsunuz sanki, böyle hissediyorum. O da şu ki kıymetli kardeşlerim, koronavirüsten korunduğumuz, onun bize isabet etmesini engellemek namına gösterdiğimiz cehdi ve gayreti, acaba cehennem azabının bize değmesinden korkmak namına, ondan onu kendimize değmesine mani olmak adına ne kadar gayret gösteriyoruz. Bu düzlemde inşallah bir sohbet icra etmeye çalışacağız. Ama dedim ya, öncesinde bir takım bilgiler var önemsediğim. Paylaşılmasında da fayda gördüm. Onları sizlere inşallah aktaracağım. Dedim ya az önce, bilimsel bir formata sokmak gibi bir derdim yok. Yine işin uzmanı olmamak hasebiyle çok detaylı bir analiz de değil kastım. Ama öncesinde birkaç bilgiyi paylaşmak istiyorum. Ciddi bir amiyane ifadeyle bir yaygara kopartılıyor. Yani sanki koronavirüs hakikaten böyle bütün insanlığı katledecek bir virüs müşcesine bir muamele yapılıyor. Buna gerek olmadığını ifade etmek istedim bu mikrofonlar vasıtasıyla. Çünkü bir gribal enfeksiyon gibi, daha öncesinde yaşanmış kuş gribi ya da affınıza mağruren domuz gribi gibi böyle işte ne bileyim dünyayı kasıp kavuran, medyada kasıp kavuran ama fiiliyatta hakikaten bu kadar tesiri olmayan bir virüsten bahsediyorum. Nasıl mı? Bunun ispatı mahiyetini birkaç rakamsal bilgi vermek istiyorum. Biliyorsunuz Şubat ayının 10'unda, geçtiğimiz ayın 10'unda koronavirüs hastalığından ölenlerin sayısı 108'di. O günü söylüyorum. Yani Şubat ayının 10'unda koronavirüs hastalığından ölen kişi sayısı 108. Ve yine yapılan araştırmaya göre koronavirüsten 10 Şubat'ta o 108 kişinin ölümü 10 Şubat tarihi pik. Yani istatistiki rakamlar değerlendirildiğinde başladığı gün ve an itibariyle en yüksek ölüm sayısının olduğu gün 10 Şubat. Onun öncesinde daha az, onun sonrasında daha da azalmaya başlayan bir vakadan bahsediyorum. Yani sizin aklınızda tutmanızı istediğim şey, 10 Şubat tarihinde koronavirüs vakasından kaynaklı olarak ölen sayısı en yüksek sayı. Kaç dedim? 108. Bu rakamı aklınızda tutmanızı istirham ediyorum. Yani yaygara koparıldığı kadar böyle çok işte ne bileyim aman aman biz virüsle karşı karşıya olmadığımızı anlatma gayreti içerisindeyim. Lütfen sözlerim de yanlış anlaşılmasın. Bundan da çekiniyorum. Allah biliyor. Yani koronavirüsten kendimizi korumaya çalışmayalım gibi mana çıkmasın istirham ediyorum. Bu ayrı bir şey mutlaka ki. Bütün hastalıklardan korunma gayreti içerisinde olmak zorunda olduğumuz gibi. Bunda da gerekli önlemleri, sebepler dairesinde sarılmamız gerekenleri yerine getirmek durumundayız. Ama koparılan yaygaranın bir karşılığının olmadığını ifade etmeye çalışıyorum. 108 dedim değil mi? Aynı gün, bakınız ne öncesinde ne sonrasında, yani 10 Şubat tarihinde koronavirüsten ölen insan sayısı 108 iken, kanserden ölen sayısı 26 binden fazla. Devam ediyorum. Yine koronavirüsten ölen sayısı 108 iken, kalp rahatsızlığından dolayı ölenlerin sayısı 24 binden fazla. Diyabet hastalığından kaynaklı olarak ölenlerin sayısı 4300. Aynı gün, yani 10 Şubat günü. Günde, yani 10 Şubat'ı bir tarafa bırakalım, günde 100, ortalama 100 koronavirüs vakası ve bundan kaynaklı olarak da ölümle neticelendiğini varsayalım. Normal bir günde sırf sivrisineğin kişiyi ısırması, sonra da apse yapması, o işte apseden kaynaklı olarak da yüksek ateş ve ölüm, ne bileyim detaylandırmıyorum ama sivrisinek sokmasının ve ısırmasının neticesinde ölen kişinin sayısı 2740 bir günde. Çok tuhaf değil mi? Yılan ısırması ve yılan sokmasının neticesinde günde ölen insan sayısı 137. Yani koronavirüsünde ölenlerin sayısından çok daha fazla. Dolayısıyla öyle bugün medyada algı operasyonuyla bize lanse edilmeye çalışıldığı gibi değil. Bir virüs var, evet, bir gribal enfeksiyon gibi. Bunun siyasi planı ve arka planı mutlaka vardır, değerlendirilebilir. Bu da değil. Anlatmaya çalıştığım, bize lanse edilmeye çalışıldığı gibi ciddi bir problemle karşı karşıya değiliz. Maalesef. Ama hal böyleyken böyle yani hakikatler böyleyken Türkiye'de dün itibariyle bir korona virüsü hastalığına yakalanmış şüphelinin, hastanın varlığı deklare edildi, söylendi. Dün tabii, hatta şu anda Hazirun içerisinde bir abimizle, kıymetli bir abimizle geç saatlerde bir videoya bakmıştık. Marketler talan edilmiş. Dezenfekte malzemeleri Türkiye'de şu anda yok satıyor. Zaten Çin'de ve yüksek düzeyde ve seviyede görülen ülkelerde bu böyleydi de bizim ülkemizi kastediyorum. Kendi gözlerimle gördüm. Kolonya mağazasında, dükkanında da diyebilirsiniz, inanılmaz bir kuyruk vardı ya. Zaten yok satıyor da. İşte 20 lira olan, 30 lira olan bir kolonyanın bugün satış fiyatı 127 TL olmuş. Alışveriş merkezlerinde gıdadan tutun da dezenfekte malzemelerine kadar hepsi yok satmış. Türkiye'de bir tane koronavirüs vakasıyla karşılaşıldı. Netice bu. Şimdi koronavirüsten işte korunmayalım Abdullah kardeşim, korunalım. Bizim koronavirüsten korunmayalım gibi böyle bir şey kastetmiyoruz. Böyle bir derdimiz yok. Bütün hastalıklardan sebepler dairesinde korunmak gerektiği gibi bundan da korunalım. Ama dikkatlerinizi çekmeye çalıştığım ve esas sohbetimin de esasını teşkil eden taraf, koronavirüsün bize isabet etmesinden duyduğumuz endişeyi, cehennem ateşinin bize temas etmesinden ve değmesinden bir endişe duymuyoruz. Ondan duyduğumuz kadar cehennem ateşinden duymuyoruz. Koronavirüsünden korunduğumuz kadar cehennem ateşinden korunmuyoruz. Koronavirüsünün bize isabet edip de bizi işte ne bileyim hastalandırmasından çekindiğimiz kadar cehennem ateşinin bizi yakmasından çekinmiyoruz. Bunu ifade etmeye çalışıyorum. Dün marketlerin koronavirüsünden korunmak gayesiyle talan edildiği gibi cennetlik amellere talan demeyelim de cennetlik amellere koştuğumuz vaki değil. Bu bir hastalıktır ve bize isabet edip etmeyeceği ihtimal dairesindedir. Çok düşük bir ihtimal. Hatta bugün bir tespit, bir doktorun tespitini paylaşayım. Şöyle bir ifadesi var, çok ilgimi çekmişti. Yani diyor ki 56 yaşı altındaysanız, Çin'de yaşamıyorsanız bir piyango biletinin büyük ikramiye çıkmasından daha düşük bir ihtimal diyor. Piyangoyla falan işimiz yok ama ne ifade etmeye çalışıyorum? Çok düşük bir ihtimal. Peki soru şu, cennet ve cehennem hangi düzeyde bir ihtimal? Daha doğrusu ihtimal mi? Hayır. Cennet ve cehennem hakikat. Koronavirüsü bize isabet etmeyebilir ama vallahi de billahi de ya cennet ya da cehennem bize isabet edecek. La şek. İnnallâhe la yuhliful mi'ad. Allah vaadinden asla dönücü değildir. Öyleyse bize isabet etmesi ihtimali olan uğrunda bu kadar cehd ve gayret gösteriyorken bize isabet etmesi muhakkak olan cennet ve cehennem uğrunda bu kadar kayıtsız kalmak ne kadar samimicedir ya. Hı? Daha doğrusu kimi kandırıyoruz? Koronavirüsünden korunmak adına ortaya koyduğumuz gayreti Allah için soruyorum, nefislerinize sorun, nefsime soruyorum. Cehennemden korunmak adına ortaya koyuyor muyuz? Koronavirüsünün bizi, ne bileyim, bize temas etmesinin neticesinde oluşabileceklerin kurgusunu yaptığımız kadar yevmul kıyamede olur da Rabbimizin razı olmadığı bir kul olacak olursak cehennemden neyle karşılaşacağımızın kurgusunu, tasavvurunu yapabiliyor muyuz? Bir gerçek var dostlar. Bütün içtenliğimle paylaşmak istiyorum. Koronavirüsü ihtimal, cennet ve cehennem hak. Biz bu ikisinden bir tanesine mutlaka ama mutlaka muhatap olacağız. Allah bizi cehennemden muhafaza eylesin. Koronavirüsünden de muhafaza eylesin. Ama cehennem, özür diliyorum, koronavirüsünden korunmak adına ortaya koyduğumuz cehdi ve gayreti cehennem ateşinden korunmak noktasında da ortaya koyma başarısını Allah bizlere nasip etsin. İşte sohbetimin esası bu. Temelde azığımız bu akşam bu. Nedir o? Koronavirüsünden korunmak adına gösterdiğimiz gayreti cehennem ateşinden korunmak adına da ortaya koymak durumundayız. Niçin? Çünkü akıllıca olanı bu. Birisi ihtimal, birisi gerçek. Koronavirüsle alakalı birçok tahlil yapılıyor. Bakıyoruz televizyon ekranlarında, bilir kişiler işin hakkını veriyor. Koronavirüsün bütün detaylarını zikrediyor. Belirtileri şudur. İşte şununla karşılaşırsanız olma ihtimali vardır. Semptomları şudur. Hastalık semptomlarından bahsediyor. Şudur, şudur, şudur. Bunu anlatıyorlar. Şu anda birçoğumuzun ezbere bildiği şeyler. Kuru öksürük, yüksek ateş, işte ciğer, solunum yolları enfeksiyonu gibi. Az önce bir şey söyledim. Koronavirüs var mı? Var. Bir vakası var mı? Var. Bize isabet etme olasılığı var mı? O da var. Ama az önce cehennemden ve cennetten bahsettim ama özellikle cehennem inşallah konu edineceğim. Cehennem var mı? Var. Bize isabet olasılığı var. Hak mı? Hak. Öyleyse ben diyorum ki ihtimali bir kenara bırakalım. Ondan nasıl koronavirüsü tasvir ettilerse ben de yüksek müsaadelerinizle biraz hak olan, gerçek olan cehennemi tasvir etmek istiyorum. Ben değil, aslında Kur'an böyle bir uslup kullanmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine hani beşira ve nezira, müjdeleyici ve uyarıcı olması özelliğinden kaynaklı olarak cehennemi sıkça tasvir etmiş. Koronavirüsü anlatanlar anlatmaya devam etsin. Biz geleceğinden ve mutlaka bir gün muhatap olacağımızdan o cennet ve cehennemle alakalı biraz tasvir etmek istiyorum. Özellikle de cehennem. Çünkü ondan korunmak durumundayız. Bu virüsten korunma gayretini gösterdiğimiz gibi, hatta fazlası, mukayese bile doğru değil. Niye? Çünkü ebedi bir alemde ebedi azaba düçar olmak söz konusu. La kaddarallah. Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Numan bin Beşir'in radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadisi şerifte, Buhari kaynaklı, Tirmizi kaynaklı bir hadisi şerifte şöyle buyuruyor: şüphesiz kıyamet gününün en hafif azabı, Allahu Ekber, en hafif azabı, kişinin ayağının altına bir kor ateş konması ve bu kor ateşten kaynaklı olarak, kor ateş nedeniyle kişinin beyninin bir tencerenin içerisinde herhangi bir şeyin kaynaması gibi beyninin kaynamasıdır diyor Subhanallah. Bunu cümlelerle ifade ettim ama bunu istirham ediyorum. Şöyle gözünüzün önünde bir canlandırmaya çalışın. Yani ayağınızın altına bir kor ateş konmuş ve onun şiddetinden sizin beyniniz kaynıyor. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, cehennem azabının en hafifi budur. En hafifi. Kişinin ayağının altında bir kor ve beyni kaynayacak. Bir tencerenin içerisinde bir şeyin kaynaması gibi diyor Resulullah Efendimiz. Virüs, bir de cehennem. Birisi ihtimal, birisi gerçek. Dostlar, hakikati konuşalım. Hem doğru oturalım hem doğru konuşalım. Virüsün isabet etme olasılığı çok düşük. Ama biz Rabbimizin razı olduğu kulluğu ortaya koymazsak cehennem hak. Doğru tercih yapmak durumundayız. Koronavirüsünden korunduğumuz, hatta fazlası, mukayesesi bile doğru değil az önce ifade ettiğim. Cehennemden korunmanın yollarını, cehdini ortaya koymak durumundayız. Allah için o dün marketleri yağmalayan dezenfekte malzemelerinin yok sattığı o atmosferi, o ortamı şöyle gözünüzün önüne getirin. Ya iki sepet dolusu dezenfekte malzemesi almış adam. Gördün mü bugün? Diyorum ki ay mübarek, şu koronavirüsünden sakınma cehdini, gayretini Allah için cehennemden korunmak namına koydun mu ya? Ben ne yaparım da, ne ederim de cehennem azabından kendimi uzak tutabilirimin cehdini, enerjisini ortaya sarf ettin mi ya? Kısacası koronavirüsten sakındığın kadar cehennem azabından sakındın mı? Endişe duydun mu? Ürperdin mi? El vermiyoruz, veriyor muyuz? Korona. He? Subhanallah. Virüsün bize bulaşmasından endişe duyduğumuzdan ötürü el vermiyoruz ama faize ellerimizi gidiyoruz, götürüyoruz, bulaştırıyoruz. Hiç mi sakınmadın? Hiç mi Allah'tan korkmadın? Virüsten korktuğun kadar cehennem azabından hiç mi tedirgin olmadın? Bedenini sarmalamasından endişe duyduğun, o virüsten korktuğun kadar, endişe duyduğun kadar seni sarmalası hak olan cehennem azabından hiç mi endişe duymadın? Duy kardeşim, virüsten de endişe duy. Ama eğer virüsten endişe duyuyordan, cehennem azabından duymuyorsan, vallahi bu samimiyetsizliktir. Cehalettir. İşte biz de bu mikrofonlar vesilesiyle, vasıtasıyla buna dikkat çekmeye çalışıyoruz. Cehennem azabı hak. Ve Rabbimizin razı olduğu kulluğu ortaya koymazsak hak gelip bize isabet edecek. Biz muhatap olacağız o ateşle. Virüs bir ihtimal ama o hak. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisinde buyuruyor ki, Ebu Hureyre'den rivayetle, cehennemliklerin tepelerinden aşağıya kaynar su dökülür. Allahu Ekber. Sizde çocuğu yanan var mı hiç? Şahit oldunuz mu buna? Ben bizatihi kızım yandı. Allah muhafaza. Ben ya eyyuhellezine amenu ku enfusakum ve ehlikum nara ayetini o zaman daha iyi anladım. Çocuğunuzun gözünün önünde yandığını şöyle bir tasavvur edin. Diyor ki Allah, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem baştan aşağıya kaynar su dökülecek. Diyor ki o başından diyor delecek, vücudunun içerisine geçecek, vücudunun içerisinde hiçbir organı bırakmayacak. Ta ki ayak ucundan çıkacak. Sonra diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her şey bitti zannediliyorken Allah Azza ve Celle o azabı yeniden tatsın diye yeniden bir beden yaratacak. Bitti zannedeceksin ama Allah yeniden yaratacak. Bir hakikatten bahsediyorum. Vaadinden ve sözünden asla dönücü olmayan alemlerin Rabbi olan Allah'ın sözünden haber veriyorum size. Virüs bir ihtimal, cennet ve cehennem hak. Ve biz dostlar, Rabbimizin razı olduğu kulluğu ortaya koymayacak olursak, bizim muhatap olacağımız mekan, yer, cehennem azabı. Öyleyse bize yaraşan, bizim şiarımız, evet virüsten korunduk, korunalım. Ama ondan korunmak adına gösterdiğimiz gayretin çok çok fazlasını cehennem ateşinden korunmak için ortaya koymak lazım. İşte dikkatlerinizi tam da buraya çekmek istedim. Evet, cehennemi hani onlar koronavirüsleri ekranları başlarında böyle televizyonlarda tasvir ediyorlar, çiziyorlar. Biz de hakkı, gerçeği mutlaka bir gün yüzleşeceğimiz cennet ve cehennem, ki ben bir kısmı olan cehennemi ifade ettim. Onu sizlerle paylaştım, resmetmeye çalıştım. Ürpertiyor mu bizi peki? Şimdi bir soru, tersten alayım o zaman soruyu. Koronavirüs Türkiye'de dün ilk defa rastlandı. Bir vakaya rastlandı ve dezenfekte malzemeleri yok sattı. Kolonya 5 lirayken 127 lira bugün satışı. 127 lira. Maske bulunamıyor. Marketlerde dezenfekte malzemeleri yok satıyor. İnsanlar bir hışımla marketleri yağmaladılar, subhanallah. Niye? Var mı buna bir cevap vermek isteyen? Ama size sordum, yine de ben cevabı vermiş olayım. Bir ürperti kapladı insanları. Neyin ürpertisi? Virüsün ürpertisi. Virüsün korkusu saldı insanları. Bugün okudum dersi hazırlanırken, İstanbul trafiği zaten malum. Hakikaten bir facia yani. İstanbul trafiği. Bugün iki misli artmış. Nedenini söylemek isteyen var mı? Toplu taşıma araçlarına kimse binmemiş. Olur da bana bulaşır diye. Herkes kendi özel araçlarıyla. Trafikte kilit tabii. Zaten kilitti. Şeddeli kilit. Hı? Neden? Çünkü insanlarda bir ürperti var. Neden? İnsanlarda bir korku var. Olmasın mı Abdullah kardeşim? Olsun. Bu kadar namahal yok. Az önce ifade ettiğim rakamsal istatistiki bilgiler paylaştım. Ama ne demeye çalışıyorum? Bir virüsün bulaşma ihtimali dahi insanları bir takım şeylerden korkmaya sevk etmiş. Doğru. Ve o korku bir takım amelleri itmeye, yapmaya sevk etmiş. Korktuğu için toplu taşıma araçlarına binmemiş. Korktuğu için maske almış. Korktuğu için dezenfekte malzemelerini yok satmış. Peki cehennem azabından biz ne kadar korkuyoruz dostlar? Korktuğumuz için faizden geri kalıyor muyuz? Korktuğumuz için namazı hiç aksatmadan kılıyor muyuz? Korktuğumuz için zekatı tas tamam veriyor muyuz? Yine korktuğumuz için Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılmak uğrunda cehdimizi ortaya koyuyor muyuz? Soruyorum. Bundan korkuyoruz ve yapıyoruz. Bundan korkuyoruz, yapıyor muyuz? Maalesef yapmıyoruz. Bir zafiyet içerisinde olduğumuz üzücü bir hakikat. Halbuki bizi ürpertmeli, korkutmalı, cehennem dendiğinde gözyaşları akıtılmalı. Akıtamıyorsak da içimizden akıtmalıyız. Ya Rabbi bizi cehennem azabından muhafaza eyle, bizim şiarımız olmalı. Yani cehennemden bahsettiğimiz zaman, bahsedildiği zaman biz aslında bir haşyet kaplamalı. Virüsü duyduğumuz zaman gösterdiğimiz reaksiyonda olduğu gibi faiz varsa elimiz gitmemeli. Namazı emrettiyse alnımız secdeye varmalı. İçki dediyse benden ırak olsun denmeli. Virüse gösterdiğimiz reaksiyonu vallahi cehennem azabına da yapmak ve göstermek durumundayız. Ömer radıyallahu anh hançeri yiyip işte artık ölüm anı yaklaştığında oğlu Abdullah kucağına almış babasını. Başını da böyle dizine koymuş rahat etsin diye. Ömer bakmış ki oğlunun dizinde yatıyor. Demiş evlat, benim başımı toprağa koy. Oğlu Abdullah demiş ki, baba ne gerek var ki? Yani bence hiç gerek yok, bak benim bacağımda, dizimde yatıyorsun, toprak gerek yok yani. İkinci defa söylüyor Ömer. Diyor ki evlat, başımı toprağa koy. Üç Ömer'e fazla. Tamam. Yine olumsuz cevap alınca aynen şu ifadeyi kullanıyor. Diyor ki la ummelek. La ummelek. Ananı kaybedesen değil mi evlat? Anasız kal, anasız. Koy koy, benim başımı şu toprağa koy. Sakalım saçım bir toprak yüzü görsün. Umulur ki Allah'ın Allah Azza ve Celle'nin huzuruna bu vaziyette çıkarım da Allah beni bağışlar. Bağışlamayacak olursa ve biz cehenneme sürüklenecek olursak vay Ömer'in haline. Soru şu, biz bu Ömer'in haşyetine sahip miyiz? Ömer'in duyduğu bu endişeyi duyabiliyor muyuz? Virüsle alakalı duyduğumuz bu endişeyi, bu korkuyu, cehennem ayetleri bize tilavet edildiğinde duyuyor muyuz? Korkuyor muyuz ya Rabbi? Olur da o cehennem ateşine düçar kalacak olursak halimiz nice olur diye ağıt yakabiliyor muyuz? Allah için soruyorum. Hazreti Ömer gibi Allah bizi bağışlamayacak olursa, biz cehennem ehlinden olacak olursak halimiz nice olur diye. Vallahi bizi bir ürperti kaplıyor mu? Kaplamalı. Biz virüsten çok daha fazlasını cehennem ateşinden korkmalıyız. Halbuki işte sahabeler böyle sahabe oldu. Allah onların hepsine razı olsun. Rıdvanullahi aleyhi mecmain. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَ ayetini okumuştu aleyhissalatü vesselam. Bakara suresi 24. ayet-i kerimeyi. Sahabelerle oturuyorlar böyle. Tabi bu ayet-i kerimeyi okuduktan sonra Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki cehennem kararıncaya kadar tam 1000 yıl yanacak. Yanlış duymadınız dostlar. Kardeşiniz Abdullah Sürçü mikrofonda da bulunmadı. 1000 yıl yanacak cehennem. Kararacak yani, böyle kızaracak. Kızarıncaya kadar 1000 yıl yanacak. Sonra aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurdu ki, bunun üzerine beyazlaşıncaya kadar yine 1000 yıl yanacak. Sonra simsiyah bir ateş oluncaya kadar bir 1000 yıl daha yanacak. Allahu Ekber. Kızaracak 1000 yıl, beyazlaşacak 1000 yıl, tekrar kararacak, simsiyah olacak 1000 yıl. Bunu konuşuyordu, anlatıyordu sahabelerine. Bir tane Habeşli olduğu ifade ediliyor ama kim olduğu söylenmiyor. Sahabelerden bir tanesi hüngür hüngür ağlamaya başlıyor. Kardeşler, devam edeceğim rivayete ama bir ateş ki 1000 yıl ısınmış. 1000 yıl yine ısınmış, öyle ısınmış ki kararmış. Ve bizim muhatap olma ihtimali olan iki şıktan bir tanesi burası. %50'ye 50. Bunu duyduğunda o Habeşli öyle ağlamış ki Allah Cebrail'i göndermiş. Diyor ki Cebrail, ya Resulallah, senin huzurunda cehennem ayetlerini duyduğunda ağlayan bu kimdir? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki, o Habeşli bir kardeşimiz. Cebrail aleyhisselam dedi ki, ya Resulallah, haber ver o kardeşimize. Allahu azza ve celle'nin azap ayetlerini duyduğunda, Allah için gözyaşı dökenleri, Allah kıyamet gününde hep güldürecek. Allahu akbar. Allah kıyamet gününde yüzü gülenlerden eylesin bizleri. Bizi ürpertmiyor mu bu? Virüs kadar endişelendirmiyor mu? Virüsün bulaşma ihtimalinden kaynaklı olarak aldığımız tedbirleri, cehennem ateşinden korkmamızdan kaynaklı olarak bir takım tedbirler almaya sevk etmeli değil mi bunlar? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Tahrim suresi 6. ayet-i kerime okumuş sahabelerine. Ya eyyuhellezine amenu ku enfusakum ve ehlikum nara ve kuduhannasu vel hicara ila ahiril ayet. Ey iman edenler, neslinizi ve nefsinizi cehennem, yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyun. Neslinizi ve nefsinizi. Allah'a bak. Bu ayet bize hitap etmiyor mu dostlar? Bu ayet sahabelere hitap ettiği gibi bize hitap etmiyor mu? Cennet ve cehennem onlar için gerçek ve hakikatken bizim için bir hayalden mi ibaret? Hı? Masal gibi mi dinlemek lazım? Hikaye dinler gibi mi dinlemek lazım? Ondan sonra ya Rabbi beni Talha bin Ubeydullah'a komşu eyle. Ya Rabbi beni Mus'ab'la muhabbet etmeyi nasip eyle. Ha? Bu ayeti kerime onlara hitap ettiği gibi bize de hitap etmeli değil mi? Ya eyyühellezine amenu ku, koruyun diyor Allah ya. Yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyun. Bu ayeti kerimeyi duyduğunda şiddetinden, azametinden, haşyetinden bir genç yere düşüyor, bayılıyor. Çünkü bu hak ve bir gün mutlaka tecelli edecek. Biz ya cennet ehlinden olacağız ya cehennem dostlar. Yaptığımızın karşılığında Allah ya bizi cennetle mükafatlandıracak ya da cehennemle azap edecek dostlar. İhtimali bir virüsten bahsetmiyorum. Yere düşen gencin yanına vardı aleyhissalatü vesselam. Baktı ki nefes alıyor. Dedi ki kul. La ilahe illallah. La ilahe illallah de genç. O da la ilahe illallah dedi. Sonra dedi ki senin bu haşyetinden kaynaklı olarak sana cennet müjde olsun. Allahu akbar. Tabi sahabe işi biliyor. Sadece ona mı var ya Resulallah dediler hemen. Çünkü onların meselesi cennet ve cehennem. Yani o müjdeyi almış ama neden kaynaklı müjde? Bunun sebebinde ne yatıyor öğrenecek ki kendisi de o düsturda, o doğrultuda hareket edecek. Ya Resulallah bir tek o gence mi var? Limen khafe makami ve khafe va'id. Kim benim vaadimden ve makamımdan korkarsa ona cennet var. Korkun, Allah için korkun kardeşler. Allah'ın vaadi hak olan cennetten ve cehennemden korkun. Biz bu işin neresindeyiz? Ya eyyuhallezine amenu ku enfusekum ve ahlikum nara. Cehennem ateşi bize ne kadar hitap ediyor? Virüs, reaksiyon, cehennem, reaksiyonsuz. Böyle mi olmak durumundayız ya? Halbuki biz diyoruz ki, evet cehennem azabı bizi ürpertmeli ama sonrası içinde diyoruz ki, bir sonraki adım olarak, cehennem ateşi, cehennem gerçeği bizim amelimizi koordine etmeli. Bizim amelimizi sevk ve idare etmeli. Sadece cehennem ateşini duyuyoruz, ağlıyoruz. Ya Rabbi el-Hak, cehennem bir gün mutlaka karşımıza çıkacak. Biz biliyoruz ya Rabbi muhafaza eyle ama diğer taraftan da Allah-u Teala'nın haram addettikleriyle amel ediyoruz. Bu değil. Cehennem gerçeği ameli koordine etmeli. Virüs gerçeği ameli koordine etti mi dostlar? Ne oldu mesela örnek? Dezenfekte malzemeleri yok sattı. İki araba dolusu sırada bekliyor adam. Niye? Virüs endişesi amelini koordine etmiş. Cehennem endişesi de bizim amelimizi koordine etmeli. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gün Ahnaf bin Kays radıyallahu anh ve beraberinde Arap heyetler Halife Ömer'i görmek için ona doğru geliyorlar. Burayı kaçırmanızı istemiyorum dostlar. Tekrar ediyorum. Ahnaf bin Kays bir Arap heyeti liderlerini karşılamış. Onu müminlerin emiri Ömer'e götürecek. Bakmışlar ki Ömer karşıdan koşarak geliyor. O etek uçlarını böyle beline dolamış, koşuyor. Bir yarışçı edasıyla. Ahnaf bin Kays'la da karşılaşınca diyor ki Ahnaf işi gücü bırak benimle beraber. Koşuya devam. Diyor ki ey müminlerin emiri nereye? Diyor ki Beytul Mal'den bir deveyi yitirdik. Vallahi ben biliyorum ki eğer biz bu deveyi yerine hakkıyla koymazsak Allah Azza ve Celle yevmul kıyamede o devenin hesabını Ömer'den soracak. Deve deve. Ömer niye koşuyor olabilir dostlar? Hı? Ömer neyin peşine gidiyor olabilir ki yani? Altı üstü bir deve. Böyle de diyebiliriz. Ama o deveden ötürü cehennem, azap, sorumsuzca davrandığından ötürü Allah Azze ve Celle hesap. Böyle de diyebiliriz. Ama benim asıl sizle paylaşmak istediğim şurası. Hazreti Ömer'i koşmaya iten şey nedir? Hazreti Ömer'i koşmaya, o deveyi hakkıyla Beytülmal'a tekrar koymak gerektiğini düşünmeye sevk eden şey, onun o cehdine sevk eden şey, sadece ve sadece yevmül kıyamede bunun hesabını veremeyecek olmasının endişesidir. Peki biz, herkes elini vicdanına koysun. Cehennemin hak olduğuna inanan bizler, elhamdülillah. Cehennemin mutlaka ama mutlaka bir gün bizim karşımızda bize muhatap olacağına inanan bizler. Allah bizi oraya düşürmesin. Allahümme amin. Ha? Bizi ne kadar sevk ve idare ediyor. O endişe bizim amelimize ne kadar sirayet ediyor. Ne kadar tesiri var. Ne kadar koordine ediyor. Cehennem azabının endişesinden ötürü Allah'a hakkıyla kulluk yapabiliyor muyuz? Cehennem ateşinin endişesinden dolayı Rabbimizin razı olduğu bir şekilde emirlerine ve nehilerine riayet edebiliyor muyuz? Yoksa sadece kellim la yenfa. Sadece cehennemin edebiyatını yapıyoruz. Amelimizi sirayet etmiyor mu? Hangisi? Soruyorum size. Şimdi sizde, üzerinizde, herhangi bir elbisenizde, kıyafetinizde, cüzdanınızda, size ait olan bir malzemede o koronavirüsü dediğimiz o virüsün varlığını söylemiş olsalar onu bir an evvel kendinizden uzaklaştırır mısınız? Evet, atarsınız çöpe. Ondan kurtulmak istersiniz. İşte sahabe cehennem ateşinden o denli korkuyordu ki, amelini o denli koordine ediyordu ki, yeri geldiğinde elini, kolunu, bacağını, her şeyini feda edebiliyordu. Hı? Biz, Amr bin Semura Resulullah Efendimiz'e geldi dedi, ya Resulallah ben deve çaldım. Türkçesini söyleyeyim mi? Bugünün literatüründe. Ya Resulallah ben bu elime virüs bulaştırdım. Korona. Kuş gribi de olabilir. Çok fark etmez. Diyor ki ya Resulallah tahhirni. Beni temizle ya Resulallah. Bana dezenfekte malzemeleri lazım ya Resulallah. Tabiri caizse. Amr bin Semure'nin bu ifadesi üzerine tetkik ettiriyor aleyhissalatü vesselam. Beyine lazım. İkrar beyine türü müdür? Kesinlikle öyle. Beyinesini, ya özür diliyorum, ikrarını beyineden sayıyor. En nihayetinde Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem elinin kesilmesini hüküm veriyor. Dostlar, bugün nasıl ki virüsten kurtulan bir kişiyi sevinç kaplarsa, cehenneme sevk edecek olan elinden kurtulduğu için, eliyle konuşan, tebessüm eden, Allah'a hamd ediyor Amr bin Semura radıyallahu anh. Elhamdülillahillezî tahharani mink. Eli kesildikten sonra yere düşen eliyle konuşuyor. Ve şöyle söylüyor. Beni senden arındıran Allah'a hamdü senalar olsun. Aratti en tedhuli cesedi ennâr. Sen benim cesedimi az daha cehenneme sürüklüyordun. Dostlar, bugün alın secde mahallelerimiz bizi cehenneme mi sürükleyecek, cennete mi? Varıyor mu secdeye? He? Bizde bulaşmış virüsler varsa Allah için kurtulun. Belki faiz bulaşığı vardır elinizde. Belki içki bulaşığı vardır. Belki demokrasi virüsü vardır. Kurtulun Allah için. O da bir virüs. Onun öldürme ihtimali çok daha yüksek. Tarih bunu göstermiş, ispatlamıştır. 2 milyon Irak'ta. 1 milyon fazlası Afganistan'da. 1 milyon Cezayir'de. Son günlerde 1 milyon, son tarihe, son dönemi de dahil edecek olursak 1 milyon belki Suriye'de. Çok. O da ayrı bir konu. Eğer ki koronavirüsü gündemde olmaya devam ederse bir de demokrasi virüsünü ayrıca inşallah sohbet konusu olarak belki işleriz. Ama anlatmaya çalıştığım şuydu. Cehennem endişesi bizi ne kadar endişelendiriyor ve sonrasında da amelimizi ne kadar koordine ediyor. Bu işin neresindeyiz? Sevk ediyor mu? Amelleri yapmaya, ne bileyim, onlardan kurtulmaya bizi koordine ediyor mu? Esas sohbetimizin temel noktası burasıydı kıymetli kardeşlerim. Bir de cennetten bahsetmiştim. İnsanoğlu dün markete akın akın gidenler niçin gitmişti demiştik? Niçin? Temizlenmek için, daha doğrusu kurtulmak için diyebilir miyiz? Yani olası bir virüs ihtimalinden kurtulmak ve korunmak için. Şimdi cehennemi konuştuk, peki biz cennet için koşuyor muyuz? Hı? Cennet için ne kadar yarışıyoruz? Hı? Cennet için birbirlerini mescitten girerken böyle yarışanları çok nadir gördüm ben. Sahabeler yarıştılar. Sahabeler cennet ehlinden olmak için kapıştılar. Ben yapacağım dediler. Bana ver ya Resulallah bu işi dediler. Biz olalım ya Resulallah dediler. وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَجَنَّةٌ عَرْضُهَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Genişliği yer ve gök kadar olan cennete koşun diyor. Yarışıyor muyuz? Cennet ehlinden olabilmek için birbirimizle bir anlamda müsabaka içerisinde miyiz? Bak o insanlar koşuyor ya. O dezenfekte malzemesine Ahmet değil de ben ulaşayım diye yarışıyor. Peki biz cennet ehlinden olmak için ne kadar cehd, ne kadar gayret ortaya koyuyoruz? Yani bir Ulbe İbni Zeyd olabiliyor muyuz? Bir ayete mazhar olabilmek için her şeyini feda etmeye hazır birisi olabiliyor muyuz? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Tebük Savaşı için infak talep etti sahabelerinden. Sahabeler neyi var neyi yok hepsini elde avuçta ne varsa getirdiler. Abdurrahman İbni Avf böyle yularıyla develerini getirdi. Osman radıyallahu anh üzerindeki semeriyle getirdi. Sahabeler o gün çalıştığı, elde ettiği hurmayı yarısını ailesine, yarısını da Resulullah'a bıraktı. Mescide herkes bir şeyler getirdi. Ama Ulbe İbni Zeyd radıyallahu anh fakir sahabelerin arasındadır. Fakir. Namı var. Ehli Suf şeyden, Mescid-i Suffa'dan yani. Ulbe İbni Zeyd Allahu Azza ve Celle'nin ayetine, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de bu talebine mazhar olmak için neyim var neyim yok verebilirim diye baktı sağına soluna, yok. Elde avuçta yok. Fakir ya, yok yani. Sahabelerin kapılarını çaldı bir bir. Halbuki mesul değil dostlar. Bak burası önemli. Halbuki Allah onu niye infak etmedin diye sorguya çekecek değil. Niçin? Çünkü yok. Kendisinin yok. Kardeşlerinin kapısını çaldı, kapılarını çaldı bir bir. Dedi ki bana biraz borç para verebilir misiniz? Bu ayete mazhar olmak istiyor. لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Sevdiğiniz şeylerden vermediğiniz müddetçe asla birre, Allah'ın razı olduğu kulluk statüsüne erişemeyeceksiniz. Olay bu. Buna mazhar olmak istiyor yani. Kardeşleri zaten varsa da onlar infak ettiler. Yok. Dedi ben Resulullah Efendimiz'in kapısını çalayım. Gitti Efendimiz'e dedi ki ya Resulullah biraz bana borç para verebilir misiniz? Allah'ın Resulü'nden alacak, İnfak kasasına koyacak. Böyle bir şey var mı ya? Niye? Çünkü cennet istiyor. Onun nezdinde cennet edebiyat konusu değil, bir hakikattir. Biz de edebiyat konusu olmaktan çıkarmalıyız. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Allah Resulü dedi ki yok Ulbe, sana verecek bir şeyim yok. Eve gitti. Rivayetler farklı farklı ama mefhumen paylaşıyorum. Ulbe İbni Zeyd Allah'ın huzurunda namaza durdu. Ama ağlıyor. Dua ediyor Rabbine. Diyor ki ya Rabbi ben sana herhangi bir şey infak etmek istiyorum. Bu ayete mazhar olmak istiyorum. Resulullah Efendimizin bizden isteğini yerine getirmek istiyorum. Ve bununla da cennet ehlinden olmak istiyorum. Kısacası cennetin edebiyatını değil, Cenneti hakkıyla kazanan olmak istiyorum. Ameliyle bunu ispat eden olmak istiyorum. Ya Rabbi bana bir çıkış yolu göster. Dua ediyor Ulbe. Bir fırsat ver ya Rabbi. Sonra diyor ki vallahi buldum ya Rabbi. Sana neyi infak edeceğimi buldum. Senin yolunda neyi mi vereceğimi buldum. Diyor ki ya Rabbi sen içimi dışımı biliyorsun. Ve esirru kavlekum ev cehru bih diyor ya ayette. Sen içimi dışımı her şeyimi biliyorsun. Ulbe'nin fakirliğinden dolayı sahabeler bazen böyle muhabbet ederlerken şakavari onunla alay ederlermiş. Fakirliğiyle, fakirliği söz konusu olduğunda onu bazen rencide ederlermiş. İstemsizce ya, şakavari yani. Onun fakirliği alay konusu olurmuş sahabelerin arasında yer yer. Diyor ki Ulbe duasında, ya Rabbi ben biliyorum ki o kardeşlerim istemsizce de olsa benim onurumu kırdılar. Ve ben biliyorum ki kıyamet gününde kişinin hakkına tecavüz olarak sen alma hakkını veriyorsun. Ben Resulullah Efendimiz'den böyle duydum. Eğer kabul buyurursan ya Rabbi ben bu dünyada onurumu senin yolunda infak etmek istiyorum, vazgeçtim. Siz hiç onurunu infak eden birisini işitmediyseniz kulak verin. Ulbe İbni Zeyd Allah için verecek hiçbir şey olmadığı için kıyamet gününde hakkı olan onurunu dünyada infak etmiştir. Niye? Cennetin edebiyatını yapmak için değil. Cenneti ameliyle kazanmak için. Sabah olduğunda Resulullah Efendimiz dedi ki Ulbe, Allah dedi senin infak yapmış olduğun infağı çokça yapılan infakların arasına yazmıştır. Allahu Ekber. Yarışıyor muyuz? Ben yapacağım, ben kazanacağım. O cennet ehlinden ben olacağım. Ben Ahmet'i geçeceğim, ben Musa'yı geçeceğim. Ben Mehmet'i geçeceğim. Ben geçeceğim ben. Niye? Çünkü Allah yarışın diyor. Toparlıyorum ez cümle diyorum ki virüsten korunmalı mıyız? Korunmalıyız. Sebepler dairesinde biz bunu yapmak durumundayız. Ama o bir ihtimal. Hak olan cehennemden çok ama çok daha fazlasıyla korunmak durumundayız. Cennet içinde onu kazanmanın yolu, onu elde etmenin yolu adına da ortaya bir takım gayretler, bir takım ispat mahiyetinde ameller koymak durumundayız. Allah bizi cehenneminden koruyan, cennetini de kazanan o bahtiyarlardan eylesin. Allah Azze ve Celle dünyada virüslerden, ukbada da cehennem ateşinden cümlemizi muhafaza eylesin. Allahu Azze ve Celle taksiratlarımızı af ve mağfiret eylesin. Cümlenizden razı ve memnun olsun. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.